चलिए जी, तफसीर देखते हैं, अभी नहीं आया आज की। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آية نمبر 163 سے. إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی. کن کی طرف؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کیسے؟ كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، جیسے کہ ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد دوسرے انبیاء کی طرف. اور کیا ہوا؟ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وعيسى وأيوب ويونس ويونس وحارون وسليمان وآتينا داود زبورا. جیسے کہ ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب اور یونس اور حارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورَ، اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور دی. یہ تو کچھ رسول ہیں جن کا ذکر کر دیا، لیکن وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور رسول جن کا کس ذکر ہم نے آپ پر کر دیا اس سے پہلے ہی، لیکن وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ إِلَيْكَ، اور کچھ رسول ایسے ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ کی طرف نہیں کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا کلام کرنے کے لیے، یا کلام کرنا. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. ان آیات کے بارے میں بھی شان نزول ملتی ہے کہ یہود کی ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگے کہ ہمیں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نبی پر کچھ نازل کیا ہے کہ نہیں، یعنی ڈاؤٹ پھیلایا کہ ہمیں اس بات کا کوئی یقین نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کسی نبی کو وحی ملی یا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رہنمائی اس کی گئی. تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی دیں کہ یہ بات پوچھتے ہیں، حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کئی رسولوں کے اوپر وحی بھیجی، اور وحی کا بھیجنا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی. کہ اس کی روایت نوٹ کر لیجئے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سکین اور عدی بن زید نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں مانتے کہ موسیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ اتارا ہو. اس پر آیتیں نازل ہوئیں. اسی طرح محمد بن قاب قرضی فرماتے ہیں کہ جب آیت یسألک اہل الکتاب عظیماً تک اتری اور یہود کے برے اعمال کا آئینہ ان کے سامنے رکھ دیا گیا، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ کسی انسان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی کلام نازل ہی نہیں کیا، نہ موسیٰ پر، نہ عیسیٰ پر، اور نہ کسی اور نبی پر. آپ اس وقت گوٹ لگائے بیٹھے تھے، یعنی جیسے انسان اپنی ٹانگوں کو سکیڑ کے بیٹھتا ہے نا، اسے آپ نے کھول دیا اور فرمایا کسی پر نہیں، کسی پر بھی نہیں. پس اللہ تعالیٰ نے آیت وما قدر اللہ نازل کی، آگے آئے گی. بہرحال اس طرح کی چیزیں اس دور میں ہوتی رہتی تھیں، اور حقیقت کیا ہے کہ جب دل میں شک آ جاتا ہے تو صحیح بات بھی غلط لگتی ہے. یہ دل بھی ایک عجیب چیز ہے, جس پہ آپ کا آ جائے اس کی غلط بھی صحیح لگنے لگے, اور جس کے بارے میں شک آنے لگے اس کی ٹھیک بات کو بھی انسان غلط رنگ میں لینے لگتا ہے. یہ انسان کی کمزوری ہے. یہود کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوہ میں رہتے, چھوٹی سے چھوٹی بات معلوم ہوتی تو اس کو بڑے سے بڑا بنا کے پیش کرتے. نتیجہ کیا ہوتا کہ مین میخ نکالتے, اور بعض دفعہ بہت چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کے رائی کا پہاڑ بنانے والی کیفیت کرتے. اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ رکوع میں, کہ ایسے لوگوں کا پھر اپنا ہی نقصان ہوتا ہے جو صرف بال کو دیکھ کے پوری کھال ہی بگاڑ دیں. تو ایسی آیات ان لوگوں کی ذہن کی عکاسی کرتی ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تنقیدی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے. لیکن اب اس شان نزول کو اگر ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے ان آیات کو دیکھیں تو ہمارے لیے اس میں رہنمائی کی بہت ساری باتیں ہیں, اور ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بہترین گروہ کا تذکرہ ہمارے سامنے رکھ دیا. اور اصل میں یہی آیت ہے کہ جس میں انبیاء کرام کے نام بھی دیے گئے. آئیے ذرا ایک ایک لفظ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. انا اوحینا الیک, بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی. یہ ایک جملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے والا. جتنے بھی لوگ آپ کے اوپر ماضی میں شک کرتے تھے, آج کرتے ہیں یا مستقبل میں کریں گے, ان سب کو یہ جملہ دکھایا جا سکتا ہے, انا اوحینا الیک, بس ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا دعویٰ خود ساختہ نہیں تھا. آپ نے اپنی مرضی سے یہ بات نہیں کہی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی, اور یہی آپ کی شان تھی کہ آپ اللہ کے حکم کو مانتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کئی سال سے موجود تھے. کبھی آپ نے ایسی کوئی بڑائی کی بات نہیں کی تھی, کوئی فخر آپ کی طبیعت میں نہیں تھا کہ آپ اپنے آپ کو نمایاں کریں. لیکن جب اللہ کا حکم ہوا, آپ کی زبان سے اللہ کی آیات جو تھی وہ جاری ہوئیں, تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا آنا یہ اللہ کا فیصلہ ہے, نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فیصلہ تھا. اور یہ بات کوئی نئی نہیں, یہ مکہ والے آپ کی رسالت پہ اتنے پریشان کیوں ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہود مدینہ بھی, کہ جو آج آپ کی باتوں کو سن کے بعض دفعہ کچھ ایسا تاثر پیدا کرتے ہیں کہ جیسے آپ کا پیغام بالکل نیا پیغام ہے. لیکن حقیقت کیا ہے کہ کما اوحینا, ہم نے تو اس سے پہلے بھی وحی کی. یہ وحی کا سلسلہ کوئی نیا نہیں. اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا, پھر اس نے جنت اور جہنم کو بنایا, پھر اس کے بعد رب نے انسان کو زمین پر بسایا, انسان کو آزادی دی, چاہے تو کچھ کر لو چاہے تو نہ کرو. بعض لوگ اس آزادی کو پا کے بہکنے لگتے ہیں, لیکن ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آزادی مستقل نہیں, وقتی ہے, امتحان کے لیے ہے. اچھے اور برے لوگوں کو چھانٹا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ لوگوں میں کون ہے جو اپنی آزادی کے باوجود حقیقت پسندی کا رویہ اختیار کرتا ہے اور خود کو رب کا بندہ بنا کے رکھتا ہے, اور کون ہے جو اس آزادی کا ناجائز استعمال کرتا ہے اور ایک سرکش انسان بنتا ہے. دنیا میں تو لوگ ملے جلے ہوئے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یکساں طور پہ استعمال کرتے ہیں, لیکن جب یہ مدت پوری ہو جائے گی پھر دونوں گروہ ایک دوسرے سے الگ کر دیے جائیں گے. ایک گروہ جس نے رب کی بات مانی اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا, اور دوسرا گروہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا. یہ ساری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, اس کی خبر ہمیں انبیاء کے ذریعے سے دی گئی. وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پہلے انبیاء کرام کی طرف بھی وحی گئی، لیکن سب کا پیغام ایک ہی تھا. یہ جو لفظ ہے نا کما اوحینا، جیسے ہم نے وحی، اس کے دو معنی ہیں. ایک مطلب کیا ہے کہ آپ پر وحی آنے کا طریقہ وہی تھا جو دوسرے انبیاء کا تھا، یعنی جس طریقہ کار پہ آپ کے اوپر وحی آتی تھی اسی طریقہ کار سے دوسرے انبیاء پر بھی آتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے آتی تھی اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتی ہیں کہ پہلے جو وحی آپ پر شروع ہوئی وہ پاکیزہ خواب تھے، سچے خواب آتے تھے، سوتے میں آپ جو خواب میں دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح واضح ہو جاتا، پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی اور آپ غار حرا میں اکیلے رہنے لگے، مسلسل کئی راتیں وہاں رہ کر عبادت کرتے، جب توشہ سامان ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوٹ آتے اور اتنا سامان اور لے جاتے، اور اسی حال میں آپ ایک موقع پر تھے کہ آپ کے پاس فرشتہ آیا جس نے کہا اقرا، اور آپ نے فرمایا ما انا بقارن، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. طویل روایت ہے. تو وہی کیسے آئی تھی؟ فرشتے کے ذریعے آئی تھی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آنے کے کچھ اور طریقے بھی ہوتے تھے. جیسے ایک شخص تھے حارث بن حشام، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وہی کیسے آتی ہے، تو آپ نے فرمایا کبھی تو ایسے آتی ہے جیسے گھنٹیوں کی جھنکار، یعنی گھنٹیاں بجتی ہیں، اور یہ وحی مجھ پر سخت ناگوار ہوتی ہے، پھر جب فرشتے کی کہی ہوئی بات مجھے یاد رہ جاتی ہے تو یہ ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح کبھی فرشتہ مرد کی صورت میں میرے سامنے آتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے، تو میں اس کی کہی ہوئی بات کو یاد کر لیتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا جب سخت سردی کے دن میں آپ کے اوپر وحی اترتی اور جب ختم ہوتی یہ کیفیت تو آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ رہا ہوتا، یعنی اتنی شدت ہوتی تھی. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی آپ کے لیے اتنی یہ تکلیف دہ حالت ہوتی تھی. ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور ایک صحابی زید ان کا نام تھا غالباً، تو ان کی ران پہ سر رکھ کے آپ سو رہے تھے یا لیٹے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ کے اوپر وحی کی کیفیت شروع ہوئی، اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ کا سر اتنا بوجھل ہو گیا کہ مجھے ایسے لگے کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی اس بوجھ سے، لیکن اللہ کے نبیوں نے کس مشکلوں میں پڑھ کے اس پیغام کو قبول کیا تاکہ امت کا فائدہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں. نبی کتنی بڑی رحمت ہے نا اللہ کی طرف سے ہم پہ، جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا مقصد بتایا، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ رب کی مرضی کیا ہے، رب کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے. پیچھے آپ نے دیکھا تھا کہ علم کے رسوخ کی بات گزری، انبیاء کرام علم کے رسوخ میں سب سے آگے ہوتے تھے، علم کے راستے کی جو مشقتیں ہوتی تھیں اس کو برداشت کرتے تھے، اور یہ سب کچھ صرف اپنے لیے نہیں کرتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ دینا چاہتے تھے. اس لیے انسان کو اپنے لیے اسی راستے کو منتخب کرنا ہے کہ یہ انبیاء کرام کا راستہ ہے. وہی تو کسی انسان پہ اس طرح نہیں آ سکتی جیسے کہ انبیاء کرام پہ آتی تھی، لیکن علم میں کوشش کر کے اور اسی وحی کا علم حاصل کر کے انسان بھی اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق قائم کر سکتا ہے. انسان جتنا گناہوں سے بچتا ہے اتنا علم کے راستے کی طرف بڑھتا جاتا ہے. گناہ علم کے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں، امام غزالی کہتے ہیں کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یعنی یہ وہ مثال دیتے ہیں کہ اسی طرح جس دل میں گناہوں کے کتے ہوتے ہیں وہاں علم نہیں آتا، کیونکہ علم تو اللہ کی رحمت ہے، علم تو اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے. علم تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو انبیاء کرام کے قریب کر دیتا ہے انسان کو. علم والوں کے درجے نبیوں کے درجوں سے بہت تھوڑے سے فرق پہ رہ جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو جو نبیوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا تو اس کو اپنے لیے رحمت سمجھنا ہے. دیکھیں کہ کسی کو کوئی رولز نہ بتائے جائیں اور ایک دم اس رول کو بریک کرنے کی وجہ سے اس کو جیل میں ڈال دیا جائے, یہ ظلم ہوتا نا. دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے, لوگوں نے لکھ کے کتابیں چھاپ دیں کہ یہ ٹریفک رولز اینڈ دس اینڈ دیٹ. کوئی ٹریفک رول والی بک کو نہ پڑھے اور رول بریک کر دے تو کیا پولیس والا اس کی یہ بات سنے گا کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ تم نے نہیں پڑھی اس لیے تمہیں چھوڑ دوں, ہاں پڑھ لو تو پھر نہ کرنا. ایسا تو نہیں ہوتا. وہ بکس چھاپ دیتے ہیں, ٹیسٹ آپ سے لے لیتے ہیں, اب آپ پڑھیں نہ پڑھیں آپ کی بلا سے, لیکن جہاں آپ نے کوئی غلطی کی وہ پکڑ کے آپ کو ٹکٹ دے دیں گے, آپ کو جیل میں ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ نے سارے رولز لکھے. اب یہ رولز لکھ کے اگر کتابی شکل میں دنیا میں بھیج دیے جاتے اور کوئی نریٹ کرنے والا نہ آتا, کوئی پڑھنے پڑھانے والا نہ آتا, تو آپ سوچئے کہ پھر کیا ہمارا حال اسی کی طرح نہ ہوتا کہ کتاب تو پڑھی ہوئی تھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں یہ بات تھی. تو اس بک آف رولز کو نریٹ کرنے والے اللہ کے رسول تھے, اللہ کے پیغمبر تھے. کتنے محسن ہیں ہمارے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اور مشکلوں میں پڑھ کے انہوں نے ہم تک دین پہنچایا. آج تو ہم بڑی محبت سے نام لیتے ہیں نا انبیاء کرام کا, لیکن جب ان کی یہ واقعی کیفیت ہوتی تھی تو آپ دیکھیے کہ کتنی تکلیف تھی کہ سردی میں بھی پسینہ پھوٹنے لگتا تھا. تو لہٰذا وہی آنے کا طریقہ عموماً انبیاء کرام کا سیم تھا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور بھی مختلف طریقوں سے آتی تھی. کبھی آپ کو یعنی فرشتہ سامنے دکھتا تھا, کبھی خواب میں وہی دکھائی جاتی تھی. لیکن کما کا ایک دوسرا معنی بھی ہے, اور وہ کیا ہے کہ جو وہی آپ پر اتری, جو اس کے مضامین تھے وہی پچھلے انبیاء کے بھی تھے, یعنی پیغام ہمیشہ ایک ہی رہا. آج بھی اب تورات اور انجیل کو کھول کے دیکھیں تو باوجود اس کے کہ اس میں بہت ساری تحریفات ہو چکیں, بہت ساری لوگوں نے اپنی پسند کی چیزیں اس میں ڈال دیں, لیکن پھر بھی کچھ ایسے موقع آتے ہیں کہ جس کو پڑھ کے انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ آسمانی کتاب کے لفظ ہیں. کیونکہ پوری تو ختم کر ہی نہیں سکتے نا, پھر تو وہ الہامی کتاب نہیں رہے گی, وہ تو پوری کی پوری ان کی دنیاوی کتاب رہ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے پاس تقریباً ایک ہی پیغام بھیجا. سب نبیوں کی وحی میں ایک قدر مشترک تھی, اور وہ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ, دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. یہ سب میں مشترک تھا, کبھی نہیں بدلا. کسی نبی کی شریعت میں یہ نہیں تھا کہ خدا دو ہیں, خدا تین ہیں یا اس سے کم یا زیادہ. اسی طرح آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام کے شریعتوں میں جو دنیا کے آغاز کی باتیں ہوئیں یا انسان کی انتہا کی بات ہوئی, یہ ہمیشہ ایک رہی. کبھی یہ نہیں ہوا کہ یہ کہہ دیا جائے کہ نیک کام کرنے والے بھی اور غلط کام کرنے والے دونوں جہنم میں جائیں گے یا دونوں جنت میں چلے جائیں گے, ایسا کبھی نہیں ہوا. ہر دور میں سیم بات تھی کہ جو شروع میں بات ہوئی. پھر تیسری چیز, کبھی یہ نہیں ہوا کہ کسی ایک نبی کی شریعت میں تو یہ بتا دیا گیا ہو کہ انسان پہلے بندر سے بنا تھا اور دوسری شریعت میں بتا دیا گیا ہو کہ نہیں نہیں یہ انسان جو ہے وہ گھوڑے سے بدل کے انسان بنا ہے, اور ہماری شریعت میں بتا دیا ہو کہ مٹی سے بنا ہے. نہیں, بیسکس کبھی نہیں بدلے, قصے کبھی نہیں بدلے. کہ ہماری شریعت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا ہو کہ یہ مصر میں گئے تھے, اور کسی اور کتاب میں ایسا ہو کہ وہ شام میں گئے تھے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, فرق کہاں آتا ہے؟ شریعت میں. کسی بھی وحی کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک کا تعلق عقائد کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, اور دوسرا معاملات کا ہوتا ہے. معاملات میں کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں وقت کی ضرورت کے مطابق، مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں سگے بھائی بہن کا نکاح جائز تھا کیونکہ وہ وقت کی ضرورت تھی، بعد میں اس کو بدل دیا گیا، اس دور میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، یعنی جیسے فرشتوں کو بھی حکم دیا گیا تھا آدم کو سجدہ کرنے کا، تو اس طرح کی باتیں تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ جو تھیں وہ وقت کی ضرورت کے مطابق جائز تھیں، لیکن بعد میں پھر اس کو بدل دیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت کبھی نہیں بدلی۔ تو لہٰذا اِنَّا اُوحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے آپ کی طرح وحی کی۔ دیکھیے یہ جملہ بھی اس بات کی تصدیق ہے کہ قرآن پاک اللہ کا نازل کردہ ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس قرآن کو لکھا ہوتا تو اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ پھر کاف کی ضمیر کدھر جائے گی؟ سارا قرآن خلط ملط ہو جائے گا نا۔ تو لہٰذا ایک ایک لفظ سے بعض دفعہ پوری پوری بات واضح ہو جاتی ہے۔ ہم نے وحی کی آپ کی طرف، نوح علیہ السلام کی طرف۔ یہاں دیکھیے کہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا نام آیا۔ نوح علیہ السلام کا اپنا نام عبد الشکور تھا، نوح ان کا لقب تھا۔ اللہ کی خشیت سے کثرت سے روتے تھے، نوخہ کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو نوح کہا گیا۔ اور ان کے بارے میں مکہ والے جانتے تھے، یعنی معروف تھے، یہ مکہ اور مدینہ میں لوگ ان کے نام کو جانتے تھے، اور پہلے صاحب شریعت نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر سب سے پہلے کیا، ون نبیین من بعدہ، اور ان کے بعد اور بھی نبی بھیجے۔ یہ کون تھے بعدہ، اس کی تفصیل پھر مزید آگے دے دی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی وحی کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کی کیفیت کئی موقعوں پہ ملتی ہے۔ سورۃ بقرہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پہ حکم دیا، اپنا گھر بنوایا، بیٹے کو چھوڑنے کی بات ہوئی۔ یہ انفرادی نوعیت کی باتیں تو ملتی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام پہ کیا کوئی بڑی کتاب نازل ہوئی تھی؟ ایسی بات نہیں ملتی۔ ہاں، فی صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفے اترتے تھے۔ دیکھیے کچھ لوگ اپنی ذاتی زندگی سے بہت ساری مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ذاتی طور پہ وہ خود مشکلات میں ڈالے گئے، اور صبر کے مواقع آتے رہے اور وہ صبر کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے عمل سے ایک امت بن کے دکھایا، دوسروں کو بہت زیادہ کہنے کی بجائے خود عمل کیا۔ لیکن کچھ لوگوں کے ذریعے سے پوری پوری شریعتیں نازل کروائی جاتی ہیں، چاہے ان کی زندگی میں وہ مواقع آئیں نہ آئیں، لیکن ان کے ذریعے سے وہ کام کروا دیے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ہاں، حج کے مناسک ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ملے، ارینا مناسکنا، اے اللہ ہمیں ہمارے مناسک دکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طریقہ سکھایا۔ عبادات کی کچھ بیسک چیزیں ابراہیم علیہ السلام کو سکھائی گئیں اور اسی کے ذریعے سے آگے چلتی گئیں۔ کچھ ان کے عملی کام تھے جن کو بعد والے لوگوں کے لیے ایک دلیل بنایا دیا گیا۔ پھر اسی طرح اسماعیل، اسحاق اور یعقوب، یہ سارے ترتیب سے چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسماعیل، اور دوسرے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام۔ یاد رکھیے کہ ان دو کے علاوہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ روایات میں جب آپ پڑھتے ہیں ہسٹری کو، 12 بیٹوں تک کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن یہ دو بیٹے ہی کیوں مشہور ہوئے، اسماعیل اور اسحاق؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ دونوں نبی بنے تھے۔ جب نبی بنایا جاتا ہے کسی کو تو پھر اس کا نام بھی باقی رہتا ہے نا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور گزار کے چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں تو ان کا نام باقی رہتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی دور میں بھی کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد ہی لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی جب مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ بہت سارے ان کے یعنی بچے بھی تھے، اولادیں بہت ساری ہوئیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی کے اندر پھر یعقوب تھے. یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے. انہی سے پھر بنی اسرائیل آئی. یہ الاسبات اصل میں حضرت یعقوب کی اولاد کو کہتے ہیں. اسبات سبت کی جمع، سین با توئے، اور سبت کہتے ہیں پوتے کو، گرینڈ سن. اور اسی میں سے پھر بنی اسرائیل کے 12 قبیلے نکلے تھے. اسی پہ ان کو فخر تھا. اب دیکھیے نا، بلاسبات سے اوپر جائیں تو وہ فخر کیا کرتے تھے. دیکھو، ہمارا باپ نبی تھا یعنی یعقوب، پھر ہمارا دادا نبی تھا یعنی اسحاق علیہ السلام، اور ہمارا پردادا نبی تھا یعنی ابراہیم علیہ السلام. اسی سے ہی آپ دیکھیے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے تعلق جوڑتے تھے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک ہی نسل سے محسوس کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی اولادیں وہ عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی. عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے. سب سے زیادہ پیغمبر بنی اسرائیل ہی میں آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے. اور یہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے. ان کی نسل سے یہ خاندان نبوت کا شروع ہوا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم آگے بھی مزید پڑھیں گے. پھر وہ ایوب و یونس، حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام، یہ کہاں سے تھے؟ ترتیب سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ بھی بنی اسرائیل ہی کے تھے. انشاءاللہ تعالی ان کا الگ سے ذکر بھی آگے آئے گا، تو میں وہاں جا کے ان کی تھوڑی سی لائف ہسٹری آپ کے سامنے رکھوں گی کہ یہ اللہ کے پیارے نبی تھے اور ان پہ کیا آزمائشیں آئیں. سورۃ الانبیاء میں ان دونوں کا ذکر آئے گا، اور سورۃ یونس کے نام پہ تو ایک پوری سورت بھی آئے گی. اور ہارون علیہ السلام کا آگے ذکر آ رہا ہے، یہ کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے. دیکھیے کہ اس ترتیب والی آیت میں موسیٰ کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ اس پہ تو ان کو اعتراض ہی نہیں تھا، ان کو تو وہ مانتے ہی تھے. اعتراض تو اسی پہ تھا نا کہ موسیٰ کے علاوہ کسی اور پہ نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، ان پہ آئی. لیکن ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، ان سے عمر میں بڑے تھے. نبوت ان کو بعد میں ملی، لیکن عمر میں یہ بڑے بھی تھے، نرم طبع تھے، اور کئی مواقع پہ پھر انہوں نے بنی اسرائیل کو بگڑنے سے بچایا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو پیچھے سے پھر انہی کو ان کے اوپر بڑا بنا کے گئے. پھر سلیمان، یہاں دیکھیے سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے، لیکن ان کے باپ داؤد کا ذکر نہیں آیا. کیوں؟ وہ آگے الگ سے آ رہا ہے. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی. انداز دیکھیے گا، باپ کا نام بعد میں آ رہا ہے، بیٹے کا پہلے آ رہا ہے، لیکن باپ کے نام کے ساتھ ایک خاص چیز یعنی زبور کا ذکر ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کا نام آگے لے لو، کسی کا پیچھے لے لو، کسی کو زیادہ آگے کر دو، کسی کو کم کر دو، اس سے ایمان والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ فتنے ہوتے ہیں شیطان کے پھیلائے ہوئے، کہ اس کا نام پہلے کیوں لیا، میرا بعد میں کیوں لیا، مجھے پہلے بٹھا دیا اللہ کے، اگلے کو اتنی دیر سے بلایا، میرا وقت ضائع کر دیا. یہ اصل میں شیطان کے فتنے ہوتے ہیں جو دین والوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. حقیقت میں ان باتوں سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. اور زبور کے بارے میں جیسا کہ لفظی وضاحت میں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ زبور چھوٹی سی رائمز تھیں اس میں، جیسے پوئمز کہہ لیں آج کے دور میں، حمد کہہ لیں. اس کو خوبصورت آواز سے وہ پڑھا کرتے تھے. جب یہ پڑھتے تھے زبور کو تو ان کے ساتھ پہاڑوں سے بھی آوازیں آتی تھیں. ایک روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جنت میں حضرت داؤد علیہ السلام سے قرآن سنا جائے گا، تو وہاں قرآن کا لفظ بیسیکلی زبور ہی کے لیے آیا ہے. ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی. آج بھی جب کسی اچھی آواز میں آپ کیرت سنتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ بس سنتے ہی رہیں. اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں کہ رسولاً قد قصصناہم علیک، کچھ رسول جن کا ذکر ہم نے کر دیا ہے، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ بس اتنے ہی تھے، بلکہ اور بھی ہیں، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کچھ وہ بھی ہیں جن کا ہم نے آپ پر ذکر نہیں کیا۔ اس پہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کون سے تھے، کتنے تھے اور کہاں سے آئے اور کہاں سے ہوئے۔ تو دیکھئے کہ کل پیغمبر 25 بنتے ہیں جن کے نام قرآن پاک میں آتے ہیں، اگر ذوالکفل کو نبی مان لیں تو، اور اگر ان کو نکال دیں تو کل 24 رہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کتنے تھے، میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھتی ہوں تو اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالی اندازہ ہو جائے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے تفسیر مردویہ میں کہ آپ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، انبیاء کتنے ہیں، یعنی ٹوٹل نبی کتنے گزرے؟ تو آپ نے فرمایا 313، یعنی بہت بڑی جماعت۔ میں نے پھر دریافت کیا، سب سے پہلے کون سے ہیں؟ فرمایا آدم۔ میں نے کہا، کیا وہ بھی رسول تھے؟ فرمایا ہاں، اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، پھر ان میں روح پھونکی، پھر درست اور ٹھیک ٹھاک کیا۔ پھر فرمایا، اے ابو ذر، 4 سریانی ہیں، یعنی سیریا سے تھے، سریانی تھے، آدم، شیس، نوح، خدو، جن کا مشہور نام ادریس ہے، انہی نے پہلے قلم سے خط لکھا، اور 4 نبی عربی ہیں، 4 عرب سے آئے تھے، باقی سریانی تھے۔ عربی نبی کون تھے؟ ہود، صالح، شعیب اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اب دیکھیے کہ مکہ والے ان نبیوں کو جانتے تھے، اور انہی نبیوں کے قصے بار بار قرآن پاک میں آئے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ان کو جانتے تھے اور ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی کہ ان کی بات کی جاتی، اسی لیے یہاں ذکر کر دیا گیا۔ پھر فرمایا، اے ابو ذر، بنو اسرائیل کے پہلے نبی حضرت موسیٰ ہیں، اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تمام نبیوں میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم ہیں، اور سب سے آخری نبی تمہارے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ابو حاتم نے بھی اس روایت کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کچھ نبی عرب میں آئے، کچھ عجم میں آئے، ہر ایک کو مختلف طریقے سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ پھول ہیں۔ پروفٹس ٹری کو دیکھیں گے، کیونکہ اب اتنے نبیوں کے ذکر کے کو بغیر دیکھے گزرنا مشکل ہے۔ آپ یہ لنک کھولیں اور نیچے چلیں، سب سے ساتھ ساتھ چلیں، میں آپ کے سامنے تھوڑا سا اس ٹری کو ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں۔ انگلش میں ہے اور ہوپ فلی نام تو سبھی لوگ پڑھی لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے اس کو جب آپ پلس سائن کریں گے نا تو یہ بڑا ہو جائے گا، ابھی شاید دیکھنے میں آپ کو چھوٹا لگ رہا ہوگا۔ اس میں ڈفرینٹ سمبلس کے ساتھ دکھائی گئی ہیں چیزیں، مثلا اگر آپ یہ دیکھیں کہ موسٹ فیمس پروفٹس جو ہیں ان کو انہوں نے یہ پنک اور گرین کے ساتھ رکھا ہے۔ اسٹارس کون سے، جو پھول کی طرح کے بنے ہوئے ہیں، اسٹار فار پروفٹس اینڈ میسنجرس، جن میں یہ دونوں تھے، اور جن کے ساتھ 2 اسٹارس لگے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں، یہ دیکھیے، فرام فادر ٹو سن۔ اب اگر آپ دیکھیں تو نمبر 1 جس پہ لکھا ہوا ہے اس کو دیکھیے تو آدم علیہ السلام تھے، سفید رنگ کا پھول بنا ہوا ہے، یعنی یہ پہلے تھے۔ نیچے حدیث بھی لکھی ہوئی ہے کہ تم سب آدم سے ہو، اور آدم جو تھے مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دوسرے نبی ادریس علیہ السلام تھے۔ ٹائم کی ڈیوریشن کے حساب سے دیکھیں تو سب سے پہلے آدم تھے، پھر اس کے بعد ادریس علیہ السلام تھے۔ ادریس علیہ السلام کے بعد تیسرا نام نوح علیہ السلام کا ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا تو نوح علیہ السلام کے نام کے ساتھ 3 پتے دکھ رہے ہیں آپ کو، ادھر آپ دیکھیے باریک سے، حام، یافس اور سام۔ یہ 3 بیٹے تھے ان کے، جن جو اس طوفان میں ان کے ساتھ گئے تھے، سام، حام اور یافس۔ ایک چوتھا بیٹا تھا، کنان اس کا نام تھا، جو کفر پہ آ گیا اور سرکش ہو گیا، اور جس کی وجہ سے وہ پھر پانی میں ڈوب گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ حضرت نوح کے ساتھ جو بیٹوں کے چھوٹے چھوٹے پتے لگے ہوئے نا، تو یہ ان کے اصل اولاد اتنی تھی، یہ لیکن آگے سے پھر کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام کے بعد دیکھئے چوتھا نام ہے ہود علیہ السلام کا. اگر آپ دیکھیں نا تو نوح علیہ السلام کے آگے سے کچھ پتے نکل رہے ہیں. ان میں سے جیسے ہود علیہ السلام ہے تو یہ سام کی نسل سے آئے تھے, اور جو حضرت صالح علیہ السلام ہے ڈیزرٹ اور عرب کی طرف یہ چلے گئے, وہاں سے یہ آئے. حاران کی اولاد میں سے لوط علیہ السلام آئے, اور ایک دو بیٹے تھے ان کے, یعنی ان کی نسل سے جب گئے آگے تو آزر جو ہے, یعنی ایک حاران اور ایک آزر. آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا اور حاران لوط علیہ السلام کے باپ تھے. تو اس طرح سے لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام آپس میں چچا زاد بھائی بھی تھے. پھر اس کے بعد آگے آپ چلتے ہیں, انہوں نے ساتھ مزید ڈسکرپشن بھی لکھی ہے. یہاں دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کے بعد ایک فلڈ آیا تھا. اگر آپ محسوس کریں گے نا تو نیچے گرین حصہ ہے اور اوپر پھر دوبارہ وائٹ آ گیا, کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب فلڈنگ ہوئی تو دنیا کے سارے لوگ ختم ہو گئے, جتنے بھی اس وقت تھے وہ سب ختم کر دیے گئے. پھر ایک نئی نسل اٹھی جو نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں سے, سام, حام اور یافس سے. ان کی نسلوں میں سے پھر کوئی ایک طرف چلا گیا, کوئی دوسری طرف چلا گیا, اور کوئی تیسری طرف دنیا کو پھیلایا گیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اور صالح, ان کا دور سب سے پرانا دکھ رہا ہے نوح کے بعد. اس سے ذرا سے اوپر چلیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کا نام آپ کو دکھ رہا ہے. یہ میں دکھانا چاہ رہی تھی جو بات شروع ہوئی تھی. دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک ریڈ پھول کی صورت میں, کیونکہ یہ نبی بھی تھے, رسول تھے. اسحاق علیہ السلام, اس کے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیے پتے لگے ہوئے ہیں, یہ تھے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے. مدیان اور شہاؤ, یہ پڑھ سکتے ہیں بعد میں بھی. اشبک اور جوکشن, یہ وہ لوگ تھے کہ خود نبی نہیں بنے, لیکن ان کے اندر سے ایک دیکھیے یہ شاخ نکل رہی ہے, اور ان کی نسل سے حضرت شعیب علیہ السلام آئے تھے جو مدین میں آئے تھے. ٹھیک ہے, پھر آگے چلتے ہیں. اسحاق علیہ السلام کی نسل سے اوپر دیکھیے یعقوب علیہ السلام, یعقوب کا بیٹا آگے دیکھیے گیارہویں نمبر پہ یوسف علیہ السلام. اب یعقوب علیہ السلام کے ساتھ صرف یوسف کا ایک پھول تو لگا ہوا ہے, لیکن ادھر دیکھیے رائٹ سائڈ پہ پتے, یہ ان کے دوسرے بیٹے ہیں. یہ اس میں یہ یہودا, یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں جوڈا وائٹ سا پتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی بنجمن, بنجامین جس کو ہم بولتے ہیں. تو جوڈا جو تھے یہودا, ان کی نسل سے اوپر چلتے جائیے تو یہ دیکھیے ڈیوڈ, حضرت داؤد علیہ السلام, اور داؤد کے ساتھ ہی اوپر سلیمان علیہ السلام, یہ باپ بیٹے تھے. ٹھیک ہے, پھر ادھر اگر آپ دیکھتے ہیں بنجمن, جو جس کا نام, جن کا نام ان شاء اللہ تعالیٰ سورت یوسف میں بھی آئے گا بنجامین, ان کی نسل سے پھر حضرت یونس علیہ السلام آئے تھے. ٹھیک ہے, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی نینوا کی بستی میں بھیجا تھا. پھر اس کے بعد اگر آپ ادھر پلٹ کے دیکھیں تو جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے لیوی ہے کوئی, ان کی نسل سے پھر آگے ہارون علیہ السلام ہے. عمران اوپر دیکھیے, ہارون کے ساتھ عمران کا نام ہے, اور اوپر موسیٰ, یعنی ان کو تورا ملی. اوپر لکھا بھی ہوا ہے کہ ان کو تورات ملی تھی. یعقوب, پھر یوسف, یوسف کے ساتھ معاملہ جو بھی ہوا, یہ ساری ایک طرف پھیل گئی. یہ سارا سیریا کا علاقہ دکھایا جا رہا ہے ادھر. پھر آپ انہیں میں سے دیکھیے ہارون کی نسل میں سے ہی آگے الیاس آئے, داؤد سے سلیمان, پھر زکریا ہیں, یحییٰ ہیں, عیسیٰ ادھر اوپر آئے. لیکن واپس چلیں, نیچے چلیں درخت کے, اسحاق علیہ السلام کے ساتھ دوسرا پھول کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کا. اور اسماعیل علیہ السلام کو آگے دیکھیں, دور تک کوئی نبی نہیں ہے اس میں. یہ دیکھیں قیدار, یہ ابو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان شروع ہو رہا ہے. آپ کو ڈیزرٹ میں چھوڑ دیا گیا تھا نا, پھر یہاں سے ہوتے کئی صدیاں گزرتی گئیں گزرتی گئیں, اور آگے جا کے دیکھیں تو 25ویں نمبر کا پھول لگا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی پر غصہ کرتے تھے بنی اسرائیل, کہتے تھے یہ بنی اسحاق کی بجائے, بنی اسماعیل اسرائیل جو تھے یہ حضرت اسحاق یا یعقوب یا ان کی نسل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آگئے تھے؟ تو یہ تو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. اور ایک ہی چاند اتنا بڑا بنا کہ اس نے سارے دوسرے چھوٹے چھوٹے ستاروں کی روشنی کو چھپا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں. میں سوچ رہی ہوں کہ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں نا, اپنے دور میں یہ کتنی مشکلوں میں تھے. پھر نیچے اگر آپ سب سے ڈاؤن ورڈ جائیں گے نا تو ان کے ٹائم پیریڈ بھی لکھے ہوئے, کب آئے, ایڈم, ادریس, اور یہ نیچے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کس دور میں آئے تھے. ان کا پہلے دو کا تو نہیں پتہ, لیکن کچھ نہ کچھ ان کا ایرا لکھا ہوا ہے. پھر ایج کتنی تھی, ایڈم علیہ السلام کی ایج 1000 تھی یا کچھ کہتے ہیں 950 سال تھی. پھر اسی طرح آپ ہر نبی کی ایج کے بارے میں جو ہے وہ بتا دی, جن کی نہیں پتہ چلی وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوسچن مارک لگا ہوا ہے. تو یہ ہے وہ خاندان جس نے اللہ کے کام کو اپنا کام بنایا تھا. رسلا مبشرین و منذرین, یہ وہ رسول ہے جو خوشخبریاں دیتے تھے اور ڈراتے تھے. یہ کام کون کر سکتا ہے جس کو حقیقت میں انسانیت کا کی اصلاح کا شوق ہو. غم لگ جاتا ہے نا جب بندے کو کہ میں نے بس انسانوں کو فائدہ دینا ہے, میں نے اپنے لیے نہیں جینا, دوسروں کے لیے جینا ہے. بہت ساری روایات ہیں جو میں مختصر کرنا چاہتی ہوں آپ کے لیے کہ نبیوں کے بارے میں کیا کیا باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ یعنی اس چیز کو پسند کیا ہے کہ نبی انسانیت میں بہترین قوم ہوتے ہیں. 4000 تک نبیوں کا ذکر ملتا ہے بنی اسرائیل سے جو آئے, لیکن چونکہ لم نقصصہم علیک کے اندر آتے ہیں تو اب ہمیں بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ. صرف ان کا ذکر کر دیا جو عرب کے ارد گرد تھے, ورنہ آپ دیکھیے اس پورے گلوب کو دیکھیے اور اس وقت مینس تو نہیں تھے نا اتنے کمیونیکیشن کے, تو پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوتا ہے نا کہ پیغام پہنچانے کے لیے, تو ون آن ون بیس پہ جاتے تھے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انبیاء کی گنتی کے بارے میں حدیث بیان کرتے ہیں, تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ یہ باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے نا, ہم اس کے بغیر ہی جیتے ہیں. ہمیں گلوکاروں کے تو پورے شجر نصب پتہ ہوتے ہیں اور ان کی پسند ناپسند, کہاں پیدا ہوئے, کیا ہوگا, کیسے ہوں گے, لیکن اللہ کے نبی جو چنے ہوئے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی تو محسوس کرنے کی ضرورت ہے نا. تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا, اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف فرما تھے, میں بھی آپ کے پاس اس بیٹھ گیا اور کہا کہ کہا آپ نے نماز کا حکم دیا ہے. آپ نے فرمایا ہاں وہ بہتر چیز ہے, چاہے کوئی زیادتی کرے چاہے کمی. میں نے کہا اللہ کے نبی کون سے اعمال افضل ہیں؟ فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مسلمان اعلیٰ ہے؟ فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں. میں نے پوچھا کون سی ہجرت افضل ہے؟ فرمایا برائیوں کو چھوڑ دینا. میں نے پوچھا کون سی نماز افضل ہے؟ فرمایا لمبے قنوت علی, یعنی جس میں زیادہ دیر کھڑا کی رہا جائے. میں نے کہا کون سا روزہ افضل ہے؟ فرمایا فرض کفایت کرنے والا ہے اور اللہ کے پاس بہت بڑھا چڑھا ثواب ہے. میں نے پوچھا کون سا جہاد افضل ہے؟ فرمایا جس کا گھوڑا بھی کاٹ دیا جائے اور خود اس کا بھی خون بہا دیا جائے. میں نے کہا غلام کو آزاد کرنے کے عمل میں افضل کیا ہے؟ فرمایا جس قدر قیمتی ہوگا اور مالک کو جتنا زیادہ پسندیدہ ہوگا, یعنی جتنی قیمت زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کو آزاد کرنا زیادہ اجر کا سبب ہے, یا جس سے مالک محبت بہت کرتا ہو. میں نے پوچھا صدقہ کون سا افضل ہے؟ فرمایا کم مال والے کا کوشش کرنا اور چپکے سے محتاج کو دے دینا. میں نے کہا قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ فرمایا آیت الکرسی. پھر آپ نے فرمایا اے ابو ذر, ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کوئی حلقہ کسی چٹیل میدان کے مقابلے میں, اور عرش کی فضیلت کرسی پر بھی ایسی ہے جیسے وسیع میدان کی حلقے پر. میں نے عرض کیا اللہ کے نبی انبیاء کتنے ہیں؟ یہاں سے اب آپ کا وہ سوال شروع ہوتا ہے. فرمایا 124,000. میں نے کہا ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ فرمایا 313 کی بہت بڑی پاک جماعت. میں نے پوچھا سب سے پہلے کون ہیں؟ فرمایا آدم علیہ السلام. میں نے کہا کیا وہ بھی نبی رسول تھے؟ فرمایا ہاں، انہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی روح ان میں پھونکی اور انہیں صحیح تر بنا دیا. پھر آپ نے فرمایا سنو، چار تو سریانی ہیں، آدم، شیس، خنوخ اور یہی ادریس ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھا، اور نوح اور چار عربی ہیں، ہود، شعیب، صالح اور تمہارے نبی. سب سے پہلے رسول حضرت آدم ہیں اور سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے کتابیں کتنی نازل کیں؟ آپ دیکھیے کہ کتنے سوال پوچھ سکتے تھے نا، ایک سوال کا جواب دو تو اگلا تیار. کہنے لگے کتنی کتابیں نازل ہوئیں؟ فرمایا 104. حضرت شیس پر 50 صحیفے، خنوخ پر 30 صحیفے، ابراہیم پر 10، اور موسیٰ پر تورات سے پہلے 10 صحیفے، اور تورات، انجیل، زبور اور فرقان. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کے صحیفوں میں کیا تھا؟ فرمایا اس کی مرکزی تعلیم جبر سے مسلط بادشاہ کو اس کے اقتدار کا مقصد سمجھانا تھا، اور اسے مظلوم کی فریاد رسی کرنے کا احساس دلانا تھا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے اس میں عموماً حکمرانوں کے سامنے جا کے کلمہ حق کہنا تھا، آپ اس کو سمجھ لیں اسے. فرمایا اس کی مرکزی تعلیم جبر سے مسلط بادشاہ کو اس کے اقتدار کا مقصد سمجھانا تھا، اور اسے مظلوم کی فریاد رسی کرنے کا احساس دلانا تھا. جس کی دعا کو اللہ تعالیٰ لازماً قبول فرماتے ہیں چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. دنیا کا مال جمع کرنے سے روکنا تھا، اور اس میں نصیحتیں تھیں، مثلاً یہ کہ عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا نظام الاوقات بنائے، یعنی ٹائم مینجمنٹ تھی ان کے صحیفوں میں، وقت کے ایک حصے میں سے اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، دوسرے حصے میں اپنے خالق کی صفات پہ غور و فکر کرے، اور بقیہ حصے میں تدبیر معاش میں مشغول ہو. عقل مند کو تین چیزوں کے سوا کسی اور چیز میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے. آپ ہیں عقل مند یا بننا چاہتے ہیں تو نوٹ کیجئے گا، کیا تھا ان صحیفوں میں؟ تین چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں دلچسپی نہ ہو. کون سی باتیں؟ ایک تو آخرت کے زیادہ راہ کی فکر کہ میرے پاس کتنا جمع ہو گیا آخرت کے لیے، اور دوسرے سامان زیست، اور تیسرے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ نعمتوں سے لطف اندوز ہونا، یا فکر معاش یا غیر حرام چیزوں سے سرور اور لذت. عقل مند اپنے وقت کو غنیمت سمجھ کر سرگرم عمل رہے گا، اپنی زبان پر قابو اور قول و فعل میں یکسانیت برقرار رکھے گا. وہ بہت کم گو ہوگا، یعنی عقل مند شخص کم بولتے ہیں. بات وہی کہو جو تمہیں نفع دو. کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے نبی، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ فرمایا وہ عبرت دلانے والی تحریروں کا مجموعہ تھے. مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو موت کا یقین رکھتا ہے پھر بھی غافل ہے، تقدیر کا یقین رکھتا ہے پھر بھی مال اور دولت کے لیے پاگل ہو رہا ہے، ہائے وائے میں پڑا ہوا ہے. دنیا کی بے ثباتی دیکھ کر بھی اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے، قیامت کے دن حساب کو جانتا ہے پھر بے عمل ہے. کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی، اگلے انبیاء کی کتابوں میں جو تھا ان میں سے بھی کچھ ہماری کتاب میں ہمارے ہاتھوں میں ہے؟ یعنی کچھ ہماری کتابوں میں بھی وہ باتیں ہیں جو وہاں تھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، پڑھو. قد افلح من تزکا، آخر صورت تک. سبحان اللہ، آپ تھک تو نہیں گئے اس حدیث کو سنتے ہوئے؟ ابھی پوری نہیں ہوئی، میرا تو دل چاہ رہا ہے کسی ایک حدیث کے اوپر پوری بات کی جا سکتی ہے. کتنی اس میں عمل کی باتیں ہمیں مل رہی ہیں, اور تھوڑی تھوڑی بات بھی اگر آپ نوٹ کر پائیں گے اور بعد میں دوبارہ لکھ لیں تو عمل کی بہت ساری باتیں ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے انبیاء کا نام سن کے ہم ہمیشہ آگے چلے جاتے ہیں, ہاں ہاں بس ٹھیک ہے سب پتہ ہے آسان آئے تو آگے چلو, لیکن کسی کے کلام کو سننا اس کے پیغام کو سننا ہی اس کا قرب دیتا ہے نا. میرا دل چاہتا ہے کہ انبیاء کرام ہمارے لیے ایک زندہ حقیقت بن جائیں, ہم ان کی زندگی سے نصیحت لیں اور جو باتیں صحیح روایات سے ہم تک پہنچی ہیں پھر ہم کیوں نہ ان سے سیکھیں. تو روایت پوری کرتی ہوں, اور یہ جو خاص طور پہ اس میں بہت ہی خوبصورت اقوال زرینگ بنیں گے نا آج کے دور میں, تو یہ کہ کیا کیا خوبصورت باتیں تھیں نا صحیفوں میں کہ تعجب ہے اس شخص پہ جو موت کا یقین کرتا ہے پھر بھی غافل ہے. سچ ہے نا, تقدیر پہ یقین رکھتا ہے پھر بھی مال و دولت کے لیے پاگل ہو رہا ہے, ہائے وائے میں پڑا ہوا ہے, دنیا کی بے ثباتی دیکھتا ہے, پتہ ہے کہ یہ سب چلا جائے گا لیکن اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے, قیامت کے دن کے حساب کو جانتا ہے پھر بھی بے عمل ہے. کہتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سورت پڑھ لو, قد افلح من تزکا. کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی مجھے وصیت کیجیے, آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں, یعنی تقویٰ, یہی تیرے اعمال کی روح ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول کچھ اور بھی؟ آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہ, وہ تیرے لیے آسمانوں میں ذکر اور زمین میں نور کے حصول کا سبب ہوگا. یعنی جو بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے تو آسمانوں میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے. سوچیں ذرا آپ کا ذکر کیا جاتا ہے کیسا لگے سوچ کے کہ فرشتوں میں آپ کی باتیں ہو رہی تھیں, سبحان اللہ, اور زمین میں نور کے حاصل کرنے کا ذریعہ. میں نے پھر کہا اللہ کے نبی کچھ مزید فرمائیے, یعنی ایسے لگتا ہے کہ ان کو تسلی نہیں ہو رہی, اور واقعی اگر ہمیں بھی موقع ملتا تو ہم کہیں رکنے والے تھے, ہم تو شاید اس سے بھی زیادہ سوال کرتے. فرمایا خبردار زیادہ ہنسی سے باز رہو, یعنی زیادہ نہ ہنسا کرو, زیادہ ہنسی دل کو مردہ اور چہرے کا نور دور کر دیتی ہے. میں نے کہا اور زیادہ فرمائیے, اور بھی بتائیں. فرمایا جہاد میں مشغول رہو, میری امت کی رہبانیت یعنی دور درویشی یہی ہے. میں نے کہا اور وصیت کیجئے, فرمایا بھلی بات کہنے کے سوا زبان بند رکھو. اللہ اکبر, کتنی خوبصورت بات ہے, کیونکہ جب زبان بہت دفعہ کھلتی ہے نا تو غلط باتیں نکلتی ہیں. اچھی بات ہے تو کرو, نہیں تو خاموش رہو. ہمارا حال کیا کہ گوسپ ختم نہیں ہوتی, جب تک ایک بات کو لے کے دس لوگوں سے کرنا دیں تسلی نہیں ہوتی. لا یحب اللہ الجہر بالسوئی, اللہ کو پسند ہی نہیں بری باتوں کو اچھالنا, اور ہم بری ہی کو زیادہ اچھالتے ہیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا, شیطان بھاگ جائے گا اور دینی کاموں میں بڑی تائید ہوگی. میں نے کہا کچھ اور بھی فرما دیجئے. فرمایا اپنے سے نیچے درجے کے لوگوں کو دیکھا کرو اور اپنے سے اعلیٰ درجے کے لوگوں پر نظریں نہ ڈالو, اس سے تمہارے دل میں اللہ کی نعمتوں کی عظمت ہوگی. میں نے کہا مجھے اور زیادہ نصیحت فرمائیے. فرمایا مسکینوں سے محبت رکھو, ان کے ساتھ بیٹھو, ان سے اللہ کی رحمتیں تمہیں گراں قدر معلوم ہوں گی. میں نے کہا اور فرمائیے. فرمایا قرابت داروں سے ملتے رہو چاہے وہ تجھ سے نہ ملیں. میں نے کہا اور فرمایا سچ بات کہو چاہے وہ کسی کو کڑوی لگے. میں نے اور بھی نصیحت طلب کی. فرمایا اللہ کے بارے میں ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کرو. میں نے کہا اور فرمائیے. فرمایا اپنے عیبوں پر نظر رکھا کرو, دوسرے کی عیب جوئی سے باز رہو. پھر میرے سینے پر آپ نے اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا اے ابو ذر, تدبیر کے مانند کوئی عقل مندی نہیں. یعنی تدبیر کرنی چاہیے, یہ نہیں ہے کہ بس بیٹھ کے تو بغیر پلاننگ کے کام کرتے رہو. یعنی تدبیر کے مانند کوئی عقل مندی نہیں, یعنی عقل مند ہمیشہ تدبیر کرتا ہے, اور حرام سے رک جانے سے بڑھ کر کوئی پرہیزگاری نہیں, اور اچھے اخلاق سے بہتر کوئی حسب نصب نہیں. آپ خود بھی یہ روایت نوٹ کر سکتے ہیں, مسند احمد کی یہ روایت ہے, بلکہ اس سے اور بھی تھوڑے سے الفاظ آپ کو مل جائیں گے. تب دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے خوبصورت پیغامات دے کے انبیاء کرام کو بھیجا. وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, کلام کیا تھا نا موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے. دیکھئے یہاں جملہ دیکھئے ذرا عربی, تھوڑی سی آپ کو میں اس میں گرامر کی ایک چیز پر توجہ دلانا چاہتی تھی. کلم اللہ موسیٰ تکلیما, اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے کلام کرنا. اور اگر آپ اس کو ایسا کہہ دیں کلم اللہ, اللہ سے کلام کیا موسیٰ نے, تو معنی بدل جائے گا نا, کیونکہ اللہ تعالی موسیٰ سے کلام کرتا تھا. کتنی خوش بختی تھی نا ان کی. ابن مردویہ کی ایک روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو وہ اندھیری رات میں سیاہ چونٹی کا کسی صاف پتھر پر چلنا بھی دیکھ لیتے تھے. روایت کی سند زیادہ سٹرونگ نہیں ہے, لیکن بہت ساری باتیں کی ہیں لوگوں نے اس پہ. صرف آپ کو میں وہ ایک کیفیت دینا چاہ رہی تھی کہ موسیٰ سے جب کلام کیا جاتا تھا تو اس وقت کیا حالات ہوتے ہوں گے. رسلا مبشرین و منذرین لِاللّٰہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل, یہ ہے اصل بات اس پورے تذکرے کے بعد کہ رسول کیوں آتے تھے, خوشخبریاں دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے. کس کو خوشخبریاں دیتے تھے رسول؟ نکمے لوگوں کو, بیکار لوگوں کو, من مانی کرنے والوں کو نہیں, کام کرنے والوں کو, محنت کرنے والوں کو. اور دوسرے ڈراتے کن کو تھے؟ وقت کو ضائع کرنے والوں کو. اور حجت کیا تھی؟ کہ لوگ کل یہ نہ کہہ دیں کہ اللہ کل ہمارے پاس تو کوئی رسول آئے ہی نہیں. قیامت کے دن آپ کو پتا کہ یہ سوال ہوگا, جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ تو وہ جواب میں دیں گے نہیں آئے تھے لیکن ہم نہیں مانتے تھے. یہ ہے حجت. اگر رسول نہ آتے تو لوگوں کا حال کیا ہوتا کہ کل کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ تو نے کوئی آگاہ کرنے والا ہی نہیں بھیجا, کوئی بھیج دیتا تو ہم مان جاتے. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے ماننا پھر بھی نہیں تھا, لوگوں نے رسولوں کی بات بھی نہیں مانی. تو لہٰذا انبیاء کرام کا آنا حجت کی تعمیل کے لیے تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حجت بنا کے پیش کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پیغام پورا ہوا. آپ خاتم الرسل تھے. بہت ساری تعداد ہے جس پہ ہمیں کوئی بحث نہیں. یہ جو 124,000 کی روایت بھی آتی ہے جو عموماً پیش کی جاتی ہے, یہ بھی ضعیف روایت ہوتی ہے. تو لہٰذا تعداد اور گنتی کی بات نہیں, اصل جو ضرورت ہے وہ اس چیز کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آیا. آپ کے بعد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ دین سے نکلا ہوا ہے. آپ نے فرمایا میرے بعد کچھ دجال اور کذاب اٹھیں گے جو جھوٹی نبوت کے دعوے کریں گے. ایسے لوگ اسلام سے باہر ہیں. اس لیے اگر آج آپ کو مسلمانوں کے اندر ہی کچھ ایسے فرقے دکھیں کہ جو کچھ نام لے کر نئی رسالت کی بات کریں, تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کی بات تو یہاں ہوئی, لیکن امام ابن کثیر نے اس میں دو اور انبیاء کو بھی شامل کیا ہے. اور وہ کون سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آدم علیہ السلام کو. اور آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے, پیچھے گزر بھی چکا نا. وَقُلْنَا يَا آدَم, یا آدم کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام کیا تھا. اور نبیوں کی یہ صفت کہ وہ خوشخبریاں دیتے تھے اور ڈراتے تھے, یہ سورہ فاطر کی آیت 24 ہے. اِنَّا رَسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کے، اور کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری کہ اس میں کوئی آگاہ کرنے والا نہ آیا ہو، یعنی ہر جگہ رسول آئے اور انہوں نے حق کی دعوت دی، ان کو پیغام دیا گیا تھا اور انہوں نے مانا. اسی طرح سورة غافر آیت 15 میں بھی آتا ہے، رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق، کہ بلند درجوں والا ہے، عرش والا، جو وہی ڈالتا ہے اپنے حکم سے جس پہ بھی چاہے اپنے بندوں میں سے، تاکہ ان کو ملاقات کے دن سے ڈرا دے. تو اللہ کے نبی آتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچاتے رہے. اور یہ جو حجت کی بات کی گئی، کل قیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کیوں نہیں رسول آیا، یعنی اگر آپ نہ بھیجتے، اس کا ذکر سورة القصص کی آیت 47 میں بھی آتا ہے، وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، تو وہ کہتے ہیں کہ رب کیوں نہیں ہماری طرف کوئی رسول بھیجا گیا، فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم تیری آیتوں کی اتباع کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے. اسی طرح سورة اسراء بنی اسرائیل آیت 15 میں بھی آتا ہے، من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن دل فانما يدل عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، کہ ہم کسی کو عذاب نہیں کرتے جب تک کہ ہم رسول کو نہ بھیج دیں. تو رسول آتے ہیں لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے. اب بات یہ ہے کہ ہم کتنا ان کے اس پیغام کو لیتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو ایسی بناتے ہیں کہ جو بشارت پالیں اور پکڑ سے بچا سکیں اپنے آپ کو. اسی کا جائزہ انسان اپنا لیتا رہے تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں ہی امتحان کی ترازو میں اپنے آپ کو پیش کر دے، تاکہ کل قیامت کے دن آخرت میں کسی اچانک معاملے کی طرف نہ چلا جائے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بتاتی ہے کہ انبیاء کرام کا یہ سلسلہ جو تھا یہ حکمت پہ مبنی تھا. ایسے ہی نہیں تھا کہ جو دل میں آیا اور کر دیا اور کہہ دیا اور بس اس سے آگے کچھ نہ کہو، نہیں، پلان تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کو بنانے سے پہلے اس کا ایک پورا سسٹم بنایا، ایک طریقہ چلایا جس کی وجہ سے لوگوں کو دنیا میں جینے کے طریقے بتائے، کیا کرنا ہے، کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، اور اسی کے اوپر دنیا چل رہی ہے. اگر آج بھی لوگ دیکھیں ان چیزوں کو تو بہت ساری چیزیں ان کے سامنے واضح ہو سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ہیپہیزرڈلی نہیں بنایا. تو ہمارے کاموں کے اندر بھی تدریج ہونی چاہیے اور ہم ان کاموں کو کرتے ہوئے بہت حکمت کے ساتھ کام کریں. پہلے تو رسولوں کی آمد کی بات کر دی اور اب گواہی کی بات ہے، اور وہ کیا، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے ساتھ اس کے جو نازل کیا ہے اس نے آپ کی طرف، وہ علم کے ساتھ نازل کیا ہے. والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، حالانکہ فرشتوں کی گواہی کی ضرورت نہیں، اللہ کی گواہی کے بعد کسی کی ضرورت پڑے گی نہیں، کیونکہ وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ ہی ہے گواہی دینے والا، گواہ، یعنی رسولوں کی رسالت پہ اللہ کی گواہی ہیں. جو پیغام دیا، جو بات اتری، وہ اللہ کی طرف سے اتری تھی. اب دیکھیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کے بھیجے گئے، اس وقت یہود کو آسمانی کتابوں کے نمائندوں کی حیثیت حاصل تھی، وہ مذہب کے بڑے بڑے مناصب پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو یہ اچھا ہی نہیں لگتا تھا کہ ان اپنے سوا کسی کی بڑائی کو تسلیم کریں. تو ان کا حال کیا ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے کہ آپ آئیں، آپ دین سکھائیں، آپ اللہ کا پیغام بتائیں، وہ نہیں کرنا چاہتے تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم یہ کام کر کے آسانی سے لوگوں کو آپ سے بیزار کر سکتے ہیں اور نتیجے میں نام ہمارے ہی رہے گا اور لوگ مسلمان ہونے سے بچ جائیں گے لیکن ایسے لوگ ہمیشہ ایک حقیقت سے غافل رہتے ہیں اور وہ کیا کہ نبی کا معاملہ یا اللہ کی طرف بلانے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کس کو اس نے اپنے دین کے لیے چننا ہے کوئی تسلیم کرتا ہے تو کر لے کوئی نہیں کرتا تو نہ کرے لیکن اللہ جس کو تسلیم کر لیتا ہے پھر اس کی گواہیاں دیتا ہے اس لیے یہاں گواہی کی بات ہے دیکھیے یشہد شہیدہ کا آپ کو لفظ پیچھے بھی بتایا تھا تین معنوں میں آتا ہے حاضر ہونا گواہی دینا کسی کے اوپر واقعی وٹنس کے معنوں میں یعنی اے مدینہ والو اے فلاں اور اے فلاں تم نہیں مانتے اس نبی کو نو پرابلم نہ مانو تمہارے ماننے سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا اللہ مانتا ہے اللہ کا گواہی دینا اصل میں کیا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں وہ ٹھیک کرتا ہوں اللہ نے گواہی دے دی یہ نبی جو بات کرتا ہے یہ علم کے ساتھ بات کرتا ہے یہ کتاب انسانوں کے مشاہدات کے مطابق نہیں لکھی گئی یہ اللہ کے علم کے مطابق لکھی گئی ہے اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افکار تھے یا آپ کے دوستوں کی کچھ باتیں تھیں انہوں نے مل جل کے یہ کتاب لکھی نہیں یہاں بہت بڑی بات کہہ دی انزلہ بعلمہ ہی اس کو علم کے ساتھ اتارا ہے اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ قرآن کے لیے اللہ کی کتاب کے لیے جب بیٹھیں علم کی بات کریں آپ کی بات نہیں ہونی چاہیے آپ بات کریں گے اللہ کی بات کو سمجھانے کے لیے لیکن سوچ اور بنیادی تعلیم اللہ ہی کی ہوگی آج وہ لوگ جو اللہ کی کتابوں کو اپنے نظریات کی نظر روشنی میں پیش کرتے ہیں اور وہ اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ ہر چیز میرے نظریے میں یہ ہے میری یہ بات ہے تو یاد رکھیے کہ بعض جگہ تو آپ کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن ہر جگہ نہیں اور کسی نے قرآن سے استفادہ کرنے یا قرآن میں تو وہی ساتھ ہی آئے گا نا وہی میں حدیث بھی آتی ہے کوئی اپنی عقل سے اس دین کو نہیں سیکھ سکتا دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی فیلڈ کا مکمل علم رکھتا ہوں کوئی قرآن بھی خود سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ حدیث کو ساتھ نہ لے آپ دیکھیے کہ دنیا میں بڑے بڑے نام آتے ہیں نا لوگ ان ناموں کو سن کے معروب ہو جاتے ہیں بعض لوگ ساری زندگی علم کی خدمت کرتے ہیں اور جب وہ کسی قابل آتے ہیں یعنی سیکھتے ہیں اور اینڈ پہ ان کی موت آ جاتی ہے مارکس کا نام آپ نے سنا ہوگا صبح سے شام تک لائبریریوں میں بیٹھتا تھا ایک انسائیکلوپیڈیا بن چکا تھا پڑھ پڑھ کے اتنا سیکھ چکا اور جب لکھنے پہ آیا اپنی ایک کتاب شروع کی اس کی ایک جلد لکھی تو مر گیا ختم اور آج وہ نظریہ بھی باطل ہو چکا ہے جو اس نے اتنی تحقیقات کے بعد دیا تھا تو بات کیا ہے یہ رب کا کلام ہے بعض لوگوں نے ستاروں کو گننے کی کوشش کی اور ان کے کمپیوٹرز نے بتا دیا کہ ان ستاروں کو گننے میں اتنے سو سال لگیں گے تو لہٰذا اتنے سو سال کون جیے گا لہٰذا اب اس کو چھوڑ دو اس لیے کبھی بھی اس کتاب کو 1400 سال پرانی کتاب کہتے ہوئے ڈرنا چاہیے اس پہ اعتماد کیجئے یہ اللہ کے علم کی بات ہے اللہ نے کہی ہے اس میں کسی دوسرے کی کوئی بات نہیں ہے تو لہٰذا جو اللہ کی کتاب کو بگاڑنا چاہتے ہیں اس کی تاثیر کو ختم کر کے کوئی اور افکار مسلط کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ لیکن اللہ یشہد اللہ نے گواہی دی ہے اور گواہی لفظ ہی اتنا زبردست ہوتا ہے اور کہاں پھر لفظ اللہ کا ساتھ لگ جائے اللہ نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا اس میں کوئی کمی نہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اپنے علم سے کیا اور اللہ کا علم کتنا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اللہ کے علم کا کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتا تو اس خلاصہ کیا ہے اس آیت کا کہ قرآن علم الہی کا مخزن ہے خزانہ ہے یہ اللہ کا علم ہے وہی کے ذریعے انسان کا ایسی باتوں کا علم ہوتا ہے جس کے جاننے کا کوئی اور سورس ہی نہیں تھا بس آپ دیکھئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض دفعہ دشمنوں کی سازشوں کا بر وقت پتہ چل جاتا تھا، مسلمانوں کی مدد ہوتی تھی، ہنگامی حالات میں فرشتے اترتے تھے، احکامات اترتے تھے، مستقبل کی بہت ساری پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ تو یہ علا علمی ہے نا، بے علمی ہی ہے نا۔ آپ سورہ روم میں پڑھیں گے کہ روم کا ایران پر غلبہ کرنا، پھر دین اسلام کا سارے دینوں پہ غالب آنا۔ ابھی جیسے پچھلے رکوع میں ہم دیکھ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، قیامت کے قریب اسلام کا عام ہونا، حشر نشر، جنت جہنم، یہ سب کچھ اللہ نے دی ہے، کوئی انسان یہ کر سکتا تھا؟ آج لوگ دماغ کھپاتے ہیں نا اپنا، الٹ پلٹ ادھر سے ادھر سوچتے ہیں، سائنسی تحقیقات کرتے ہیں، پھر نظریہ بنتا ہے، پھر اگلے 10-20 سال بعد وہ نظریہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کہہ دی 1400 سال کے بعد، آج بھی اتنی ویلڈ ہے جتنی کہ پہلی تھی۔ تو اس قرآن کو ہر بندہ، چاہے وہ دین کے ابتدائی سٹیجز پہ ہے یا آخری طرح پہ ہے، وہ اس سے مکمل فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک تیسری بات بھی اس میں سمجھ میں آتی ہے کہ جتنا جتنا انسان آیت الہی میں غور کرتا ہے نا، اتنے حقائق اس کے سامنے آتے ہیں۔ آپ جس دور میں قرآن سنیں گے نا، آپ کو پہلے سے نیا لگے گا۔ آپ جس انسان سے قرآن سنیں گے نا، آپ کو اس کی زبان سے ایک نئی بات ملے گی۔ کیوں؟ کہ اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کا علم کتنا ہے؟ حضرت موسیٰ اور خضر کی حدیث میں آپ سنیں گے انشاءاللہ جا کے، کہ سمندر میں سے اگر کوئی چونچ بھر لے ایک پرندہ، تو چونچ میں آنے والا علم ساری دنیا کا علم ہے، اور پیچھے جو سمندر ہے وہ اللہ کا علم ہے۔ تو اسی لیے دیکھیں نئے نئے علوم، نئی نئی باتیں اور تحقیقات اور ریسرچز۔ میں جب ڈفرینٹ کتابوں سے فائدہ لینا چاہتی ہوں، میں خود حیران ہو جاتی ہوں۔ میں کہتی ہوں، میں تو سوچتی ہوں کہ مجھے الحمدللہ قرآن کی آیتیں سمجھ آ گئی، لیکن یہ ایک اور اینگل بھی چھپا ہوا تھا، یہ ایک اور بات بھی ہے، اور ابھی بھی ہمیں نہیں پتہ کتنے خزانے جو چھپے ہوئے ہیں کتابوں میں، جو آنے والے وقتوں میں نکلیں گے۔ تو اس میں ایک اشارہ بھی یہ ہے کہ کبھی تم اپنے علم کو کافی نہ سمجھو، کوشش کرتے رہو، بدل بدل کے، انداز بدل کے، مختلف زاویوں سے، مختلف لوگوں سے اس علم کو سیکھو، تاکہ تمہیں علم کی جہتیں سمجھ آئیں، تم ایک ہی سوچ کے متبع نہ بن جاؤ، مبتدی نہ بن جاؤ، اس کے پیچھے چلنے والے نہ بن جاؤ، بلکہ تمہاری سوچ کھلے۔ اور اس سے وسعت قلبی آتی ہے، جتنا انسان اس کو دیکھتا ہے، کھولتا ہے، اتنا ہی پھر اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے، اس کی لوگوں کو سمجھنا، اس کے اندر حکمت اور اس کی اندر معاملہ فہمی آتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو بتاتا ہے کہ تم کدھر جاؤ گے۔